ผู้เป็นเจ้าของชาวอิสราเอลในการปิดพิธีนมัสการฉลองงานปัสกาเราขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองและติดตามเราไปเมื่อเราแยกย้ายกันกลับถิ่นฐานบ้านช่องของเราโปรดอวยพระพรให้แก่ชาวอิสราเอลจนกว่าจะได้มาพร้อมหน้ากันอีก สาธุ มาเรียงานฉลองปัสกาก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าก ลับบ้านก็ดีเหมือนกัน เอ๊ะแล้วนี่เยซูหายไปไหนเนี่ย เมื่อกี้ก็อยู่ที่นี่นะอาจจะนำหน้าเราไปแล้วก็ได้ สังเกตดูบ้างหรือเปล่าว่าเยซูน่ะดูเปลี่ยนแปลงไป เธอหมายถึงว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน่ะเหรอ ไม่ใช่หรอกแต่ดูเขาเงียบซึมไปเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรที่เขาจะต้องครุ่นคิดแก้ปมอย่างนั้นแหละ ใช่ฉันก็สังเกตเห็นเหมือนกันเลยจ้ะ เยซูดูแปลกไปนะแต่เขาเป็นเด็กดีขยันขันแข็งเชื่อฟังเป็นที่รักของคนทั่วไป เมื่อพระเยซูเริ่มจะเข้าใจจุดประสงค์ของงานของพระองค์พระองค์ก็อลบปลีที่จะอยู่ตามลำพังเมื่อฝูงชนออกจากโบสถ์ไปแล้วพระเยซูก็ยังอยู่ในโบสถ์คิดย้อนหลังไปถึงประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลพระองค์ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มและเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นณที่วิหารแห่งนี ้อับราฮัมเดินทางไปยังดินแดนแห่งพระเป็นเจ้าสัญญาว่าจะมอบให้และได้เดินทางมาถึงที่ราบมัมเรและที่นั่นเขาได้สร้างแท่นบูชาเครื่องสักการะแด่พระเจ้าอับราฮัมสร้างแท่นบูชาตลอดทางที่เดินทางไปและบนพื้นดินแห่งนี้เองที่เขายอมแม้แต่จะสละลูกชายของเขาเป็นเครื่องสักการะตามคำขอของพระเป็นเจ้าที่นี่แหละที่แท่นบูชาถูกสร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มระมังที่อับราฮัมถวายเงินให้แก่ปุโรหิตเมลคีเซเดคและก็ตรงนี้อีกเหมือนกันที่กษัตริย์ดาวิดสร้างแท่นบูชาซึ่งต่อมาโซโลมอนลูกชายของดาวิดได้สร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นและที่นี่แหละพระมาซีอาจะมาทำงานที่พระเจ้ามอบหมายนั้นให้สำเร็จ สิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามาในความคิดของพระเยซูณวิหารแห่งนี้เมื่องานพิธีปัสกาสิ้นสุดลง ดูเหมือนว่าวิหารแห่งนี้จะเหมือนกับตลาดนัดมากกว่าจะเป็นที่นมัสการขอโทษทีครับคุณทราบไปครับว่าโรงเรียนของผู้ทำนายอยู่ที่ไหน อ๋อโรงเรียนของผู้ทำนายเนี่ยเหรอเขามีห้องพิเศษที่ติดต่อกับวิหารเข้าไปทางประตูนั่นไงนั่นแหละเป็นที่ที่ปุโรหิตและครูอาจารย์สอนวิชาความรู ้ขอบคุณครับขอโทษทีครับโต๊ะนี้มีใครนั่งหรือยังครับ อ้าวคุณนั่งได้นี่ครับ ขอบคุณครับ มาดูคุณหมายกันที่นี่นะมาจากเมืองไหนครับ นาซาเรต อ๋อเมืองนั้นน่ะเหรอเป็นที่ที่ชั่วร้ายมากไม่เคยได้ยินอะไรดีๆมาจากเมืองนั้นเลยคุณอยากจะเป็นปุโรหิตหรืออารักษ์ล่ะ ผมอยากจะเรียนทุกอย่างจากพระคัมภีร์ผมคิดว่าพวกครูบาอาจารย์ที่มีความรู้คงจะสอนที่โรงเรียนนี้ จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ผมไม่คิดว่าเขาสอนจากพระคัมภีร์โดยตรงนะแต่สอนความเห็นของเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์มากกว่าผมหมายถึงว่าเขาสอนกฎเกณฑ์ต่างๆมากพอๆกับสอนพระคัมภีร์โอ้นั่นไงเข้ามากันแล้วละ วันนี้มีหน้าใหม่มาหลายคนขอต้อนรับสู่โรงเรียนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่นี่ทำการสอนด้วยผู้รู้นักปราชญ์และครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอิสราเอลที่นี่แหละที่ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์กฎหมายทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตเราต้องการที่จะให้ความรู้จริง ดังนั้นถ้ามีตอนไหนที่ท่านไม่เข้าใจขอให้ถามมาเถอะเราจะดีใจมากที่จะให้คำตอบแก่ท่าน วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความบาปความบาปคืออะไรกัน ความบาปคือการทำผิดพระบัญญัติครับ พระบัญญัติ พระบัญญัติที่พระเจ้าเขียนไว้บนแผ่นหินและมอบให้แก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย ความบาปครอบคลุมมากกว่านั้นอีกคือนอกจากท่านจะต้องทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วการที่จะไม่ทำบาปท่านจะต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของปุโรหิต อาจารย์ครับ ว่ายังไงล่ะ จริงไหมครับที่พระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้วันนี้หรือปัจจุบัน ใช่แล้วพระคัมภีร์สอนไว้อย่างนั้น แต่หนังสือพระคัมภีร์กล่าวว่าข้อบัญญัติของพระเป็นเจ้านั้นเป็นของแน่แท้และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ เจ้ามีความรู้พระคัมภีร์ดีนี ่อาจารย์ครับถ้ากฎบัญญัติของพระเป็นเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วกฎเกณฑ์และความคิดเห็นของมนุษย์นั้นไม่ควรจะถือเป็นพระบัญญัติใช่ไหมครับ นั่นก็จริงแต่ว่าหนุ่มน้อยเจ้าคิดสับสนไปแล้ว ถึงไหนแล้วล่ะวิธีเดียวที่มนุษย์จะล้างบาปได้ก็โดยการทำพิธีต่างๆในวิหารแห่งนี้โดยปุโรหิต อาจารย์ทราบใช่ไหมครับว่ารูปแกะน่ะถูกนำมาบูชายันเพื่อไถ่บาป ใช่แล้วใช ่แล้วพระมาซีอาที่ชาวอิสราเอลเฝ้ารอคอยน่ะจะเสด็จมาแทนลูกแกะเพื่อไถ่บาปให้เราใช่ไหม พระมาซีอาจะมาช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอาณาจักรโรมันพระองค์จะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลครองบัลลังก์สืบต่อจากกษัตริย์ดาวิด แต่ผู้ทำนายยะซายากล่าวไว้ว่าพระมาซีอาจะถูกนำมาฆ่าเหมือนลูกแกะ ใช่ใช่คำพูดนั้นน่ะเป็นของยะซายา แล้วจริงไหมล่ะครับที่พระมาซีอาเหมือนกับลูกแกะจะถูกสังหารเพื่อไถ่บาปแก่มวลมนุษย ์ท่านปุโรหิตและอารักษ์มีใครจะตอบคำถามนี้ได้ไหมเอาละลูกแกะก็หมายถึงได้เวลาที่จะหยุดพักพอดีเอาละพอแค่นี้ก่อนนะแล้วเราจะเรียกเธอเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนพวกท่านคิดยังไงกับเด็กคนนั้น น่าแปลกจริงๆเด็กคนนั้นไม่เคยไปโรงเรียนแต่ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ทำให้เราต้องยอมรับว่าย อมรับเหรอใช่บางทีเราต้องยอมรับ แน่นอนผมถึงบอกว่าเราต้องยอมรับว่าความรู้ของเขาเหนือเราเสียอีกคำถามของเขาเราคาดไม่ถึงและตอบยากด้วย เขามีปฏิภาณและสติปัญญาดีอายุก็แค่12เท่านั้น นี่เราสอนเขาหรือว่าเขาสอนเรากันแน ่เราเป็นครูบาอาจารย์เขาเพียงแต่ถามแล้วเราก็ตอบ แน่ใจเหรอว่าเราตอบคำถามเขาแล้ว ผมคิดว่าเราควรจะเกลี้ยกล่อมให้เขาเรียนกับเราที่นี่เราสามารถปั้นเขาให้เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิสราเอลนะ ฉันสงสัยจริงๆว่ายะซายาหมายความว่ายังไงเมื่อเขากล่าวว่าพระองค์จะถูกนำมาสังหารเช่นเดียวกับลูกแกะ เพื่อนรักอย่าขวยไปเพราะว่าความคิดฝันของเด็กแค่12ขวบเลย ผมน่ะเหรอไขว้เขวไม่มีทาง ดีแล้วที่คุณไม่ไขว้เขวเอาละเรียกพวกเด็กนักเรียนกลับเข้ามาดีไหมและถามเด็กหน้าใหม่คนนั้นว่าทำไมเขาถึงมีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์มากอย่างนี้ ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี